trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 czerwca. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ewentualne kary za odmowę relokacji migrantów Polska zamierza skarżyć we wszystkich możliwych procedurach unijnych. Stworzone przez polskich inżynierów wozy minowania Baobab trafią na wyposażenie armii. Dostarczy je Huta Stalowa Wola. Pożar wybuchł w rosyjskiej elektrowni w graniczącym z Ukrainą obwodzie rostowskim. Tysiące gospodarstw nie ma prądu. Rzecznik rządu zapowiada, że w razie nakładania przez Unię Europejską kar za odmowę relokacji migrantów, Polska będzie je skarżyć we wszystkich możliwych procedurach unijnych. Piotr Müller podkreślił w TVP Info, że przyjmowanie migrantów zintensyfikuje działania przemytników ludzi. Nie zgodzimy się na przyjmowanie siłowe migrantów ze względu na to, że to nasili ruchy migracyjne w Europie. Uważamy, że tego typu decyzje, które w tej chwili forsuje Unia Europejska, spowodują w przyszłości, że ci gangsterzy, przemytnicy, handlarze ludźmi, którzy w tej chwili właśnie dopuszczają się takich przestępstw, transportują nielegalnie na teren Unii Europejskiej osoby z Afryki, z krajów arabskich, że one będą zachęcone do tego działania dalej. Jeżeli kary będziemy mieli nakładane, będziemy skarżyć we wszystkich możliwych procedurach unijnych w tym zakresie. Sejm zajmuje się poselskim projektem uchwały w sprawie propozycji unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych imigrantów. Przygotowała go grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Autorzy projektu nie zgadzają się, jak piszą, na to, by państwo polskie ponosiło koszty społeczne i finansowe błędnych decyzji innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Polska armia dostanie kolejny nowoczesny sprzęt bojowy. W Hucie Stalowa Wola podpisano umowę na dostawę 24 wozów minowania Baobab. Pierwsze mają pojawić się w wojsku za 2 lata. Wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że liczy na szybszą realizację zamówienia. Liczymy na to, że pierwsze 24 zestawy pojazdów będą na wyposażeniu Wojska Polskiego w krótszym czasie niż przewiduje umowa, dlatego że takie są potrzeby Wojska Polskiego i takie są możliwości polskiego przemysłu zbrojeniowego. Wozy Baobab zostały stworzone przez inżynierów z polskiej zbrojeniówki. A w Rosji, w graniczącym z Ukrainą obwodzie rostowskim, tysiące gospodarstw nie ma prądu. Jak podają lokalne serwisy internetowe, w jednej z największych elektrowni w regionie, która znajduje się w miejscowości Nowoczerkaskie, wybuchł pożar. Według jednych źródeł pojawienie się ognia poprzedził wybuch. Inne podają, że przyczyną pożaru była awaria. Elektrownia w Nowoczerkaskiem jest jedną z największych w regionie i należy do spółki związanej z Gazpromem. W wyniku wyłączenia części bloków energetycznych bez prądu pozostało około 364 tysięcy użytkowników, w tym gospodarstwa domowe, urzędy i firmy. Radio Swoboda podało, że pożary strategicznych obiektów w obwodach graniczących z Ukrainą w ostatnich tygodniach zdarzają się dość często. Jedną z przyczyn są ataki dronów wyładowanych materiałami wybuchowymi. Rosyjskie media niezależne przypominają, że w jednym z takich rejonów w obwodzie białgorodzkim od maja aktywnie działają oddziały rosyjskich ochotników walczących po stronie Ukrainy. Antyputinowscy partyzanci niszczą lokalną infrastrukturę energetyczną, posterunki graniczne i policyjne, a także ostrzeliwują pozycje reżimowych wojsk. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jakub Błaszczykowski piątkowym meczem na Stadionie Narodowym z Niemcami pożegna się z piłkarską reprezentacją Polski. Pomocnik, który debiutował w kadrze w 2006 roku, rozegra 109. spotkanie w karierze w narodowych barwach. Sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Wachowski zdradza, że kibiców czeka kilka niespodzianek. Będzie szpaler, będą na pewno gromkie brawa, będzie na pewno skandowanie nazwiska Kuba Błaszczykowski, ale pewnie będzie też kilka rzeczy, o których nie ma co teraz mówić i zdradzać trochę szczegółów, ale na pewno będzie ładnie na stadionie i będą rzeczy, które są dedykowane pod Jakuba. Mecz z Niemcami w piątek o 20:45, 4 dni później także o 20:45 zmierzymy się z Mołdawią w Kiszyniowie w eliminacjach Mistrzostw Europy. W 5 warmińsko-mazurskich miejscowościach na szlaku kopernikowskim powstaną murale poświęcone postaci najwybitniejszego polskiego astronoma. Projekt jest częścią obchodów roku Mikołaja Kopernika. Murale na szlaku kopernikowskim mają być dobrym pomysłem na popularyzację i promocję postaci wielkiego uczonego, ale także miejscowości na całym 300-kilometrowym szlaku. Murale powstaną we Fromborku, Pieniężnie, Lidzbarku Warmińskim, Olsztynku i Nowym Mieście Lubawskim. Mikołaj Kopernik ma być na nich przedstawiony jako astronom, medyk, ekonomista czy jako zarządca dóbr. Murale zostaną stworzone przez Patryka Hardzieja, Pole Augustynowicz, Izabelę Dudzik, Weronikę Skierkę i Dorotę Piechocińską. To artyści pracujący na całym świecie, specjalizujący się także w dziełach wielkoformatowych. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Najbardziej intensywne na północy i zachodzie kraju. Termometry pokażą od 19 stopni na południu i zachodzie do 25 w centrum i na północnym wschodzie. Chłodniej nad morzem od 16 do 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 16 do 19 czerwca w Zamościu odbędzie się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w programie. Prezentacje konkursowe, słuchowisk i spektakli. Koncerty, przedstawienia i wystawy oraz dwa teatry dzieciom. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i miasto Zamość. A zapraszają dyrektorzy artystyczno-programowi dwóch teatrów Kalina Cyz i Janusz Kukuła. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Alior Bank, wydawca aplikacji Alior Mobile. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22:00. Przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. A na początek, co przygotowaliśmy w naszej audycji? W dzisiejszym reportażu przypomnimy postać wyjątkową, kapłana niezłomnego, którego rocznicę nawrócenia w celi śmierci obchodzimy co roku 17 czerwca, księdza Franciszka Blachnickiego. O kapłanie opowiedzą między innymi ci, którzy spotkali go na swojej drodze. W Trójce Literackiej redaktor Tomasz Zapert kontynuować będzie rozmowę z Krzysztofem Masłoniem, autorem książki Klątwa sprzeczności, sylwetki dwudziestowiecznych pisarzy. A na zakończenie zapraszamy na ostatni już odcinek radiowo-drogowego miniserialu. Spell back. Co roku 17 czerwca obchodzona jest rocznica nawrócenia w celi śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela wspólnoty ruchu Światło Życia. Zapraszam do wysłuchania reportażu Andrzeja Urmańskiego pod tytułem Wyzwolony prorok naszych czasów. Reportaż w Trójce. Nie ulega żadnej wątpliwości, że ksiądz Franciszek Blachnicki został zamordowany. Zamordowany. Został otruty. Śledztwo. Informacja, która w marcu tego roku obiegła świat, mogła zmrozić co po niektórych. Śmierć księdza Franciszka Blachnickiego 27 lutego 1987 roku nie nastąpiła z przyczyn naturalnych. Czynności procesowe przeprowadzone w Polsce, a także na terenie Niemiec, Austrii i Węgier przez Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wykazały to ponad wszelką wątpliwość, stwierdza dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Andrzej Pozorski. Dziś ponad wszelką wątpliwość ustaliliśmy, że śmierć księdza Franciszka Blachnickiego nastąpiła na skutek zabójstwa poprzez podanie śmiertelnych substancji toksycznych. Sprawą od początku interesował się publicysta i ekspert do spraw służb specjalnych Piotr Wojciechowski. Pytany o wykonawców i mocodawców tej zbrodni, wyjaśnia, że podejrzewany jest oto szpiegowski duet Gontarczyków, którzy w dokumentach SB funkcjonowali pod pseudonimami Panna i On. Sprawa ma jeszcze wiele innych wątków, które należy sprawdzić i wyjaśnić. Dla jakich środowisk ta informacja jest najtrudniejsza do przyjęcia? To jest pytanie bardzo prowokacyjne. Myślę, że pan redaktor nie do końca sobie zdaje sprawy z tego. Otóż dla wielu środowisk jest to informacja trudna do przyjęcia. Niestety też dla kościelnych. Dla pewnej części środowisk związanych z ruchem Światło i Życie, szczególnie wywodzących się z miejsca, jakim było to centrum w Karlsbergu, też jest to trudne do przyjęcia. Niestety te środowiska nie zdały, nie zdały egzaminu walki o prawdę i przyjęły tą narrację najłatwiej dla nich, najbardziej wygodną. To jest właśnie te naturalne przyczyny zgonu, mimo potem ujawnienia przecież skandalicznej, brutalnej, bezwzględnej inwigilacji księdza Franciszka Blachnickiego, jak i całego Karlsbergu przez Służby Bezpieczeństwa i chociażby w osobach tego duetu szpiegowskiego Jon i Panna, czyli małżeństwa Andrzeja i Jolanty Gontarczyków-Wellange. Ksiądz Franciszek Blachnicki był ofiarą komunistycznej zbrodni. Był jednym z najbardziej inwigilowanych przez komunistów kapłanów. Aresztowany przez gestapo w czasie wojny 13 miesięcy spędził w Auschwitz. Potem za działalność konspiracyjną przeciwko III Rzeszy miał zostać ścięty gilotyną. W celi śmierci stał się cud i jego nawrócenie. Po 5 miesiącach został ułaskawiony. Zastanawiające jest, za co Niemcy i komuniści tak bardzo go nienawidzili. Czy prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki zna odpowiedź? Niemcy na Franciszka Blachnickiego wydali wyrok śmierci, siedział w celi śmierci, ale dzięki swojemu wielkiemu duchowi, dzięki wierze, dzięki odwadze przeżył II wojnę światową, a po roku 1945 przyszło mu się mierzyć z kolejnym systemem totalitarnym, z systemem komunistycznym. Sam nazywał w swoich publikacjach, w swoich myślach system komunistyczny państwem szatana, mistycznym ciałem antychrysta, ale zwyciężał zło systemu komunistycznego dobrem, tworząc wielkie dzieła. Jednym z nich była krucjata wyzwolenia człowieka, powołana w odpowiedzi na apel Jana Pawła II skierowany do Polaków podczas pierwszej pielgrzymki papieża do ojczyzny. W założeniach opierała się na swojej poprzedniczce, krucjacie wstrzemięźliwości, powstałej pod koniec lat 50., zlikwidowanej w latach 60. przez Służbę Bezpieczeństwa. Tak mówił o idei tego ruchu młodym ludziom. Otóż tak przedstawia się ta teologia wyzwolenia, na której opiera się krucjata wyzwolenia człowieka Chcemy człowieka wyzwolić od lęku, żeby go uzdolnić do przyjęcia, zaakceptowania prawdy, do życia prawdą. A ponieważ ostatecznie prawda o Bogu mówi, że Bóg jest miłością, to jest to równoznaczne z wyzwoleniem człowieka do miłości, czyli do służby, do dawania siebie, posiadanie siebie, w dawaniu siebie. To jest właśnie ta formuła urzeczywistnienia w pełni człowieka, jego godności, godności osoby, a to jest równoznaczne z jego pełnym wyzwoleniem. Największym i najbardziej dynamicznym dziełem życia księdza Franciszka Blachnickiego był oazowy ruch Światło-Życie. Ksiądz Tadeusz Polak zaangażował się w to dzieło od samego początku i realizował tę misję przez wiele lat w jednej z największych parafii w Gdańsku, przy tak zwanym Okrąglaku. To był rok 1973, już podjąłem decyzję o wstąpieniu do seminarium i pojechałem na oazę w Sidzinie Wielkiej Polanie. I był dzień wspólnoty w Rdzawce. I tam oazy z okolic właśnie się spotkały w tej miejscowości. To jest na drodze, Rdzawka to jest na drodze Kraków-Zakopane. To było 50 lat temu dokładnie. To było pierwsze spotkanie o księdzu Blachnickim. Coś tam słyszałem, że jest jakieś takie oazy, coś się dzieje, jakieś rekolekcje. O tym nam mówił nasz duszpasterz młodzieżowy tam w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wrzeszczu i mieliśmy nawet takie spotkania w takiej małej grupie. W zasadzie to byli wszyscy ministranci, lektorzy. I w małej grupie słuchaliśmy jego wykładów o Kościele. Pamiętam, głowa mnie bolała, nie za dużo pamiętam z tych wykładów, ale pamiętam, że było pięknie. Chcemy być szczęśliwi, chcemy żyć pełnią życia, a tymczasem to życie i to szczęście ciągle jest zagrożone. Ciągle nam czegoś brak i dlatego ciągle szukamy zbawienia. W rozlicznych, codziennych kłopotach, w różnych sytuacjach możemy sami siebie wybawić od jakiegoś braku, od jakiegoś zła, przy pomocy naszych zdolności, przy pomocy wysiłku własnego, posiadanych środków. Ruch oazowy istnieje do dziś i wciąż gromadzi tysiące ludzi, zarówno starszych, jak i młodych. Wśród nich Jarosław Szydłak, prezes gdyńskiego stowarzyszenia KACK, zajmującego się kulturą. Mimo iż osobiście nie miał okazji poznać księdza Blachnickiego, jest wierny jego przesłaniu, które odcisnęło ogromne piętno na całym jego życiu. Bardzo lubię używać w odniesieniu do księdza Blachnickiego dwóch słów. Jedno to takie moje, czyli geniusz, a drugie to zapożyczone od jego biografa i postulatora procesu beatyfikacyjnego biskupa Adama Wodarczyka, czyli słowo prorok. Dla mnie geniusz, bo na ten czas, w którym żył, na okoliczności zewnętrzne, z którymi się stykał, czyli do czasów komunizmu, w których przyszło mu po wojnie dorastać, formować się, a wreszcie pełnić wszystkie swoje posługi, wreszcie cierpieć, to co on wymyślił, czyli przede wszystkim jedno z jego dzieł, ale jednocześnie największe, ruch Światło-Życie, ruch formacyjny, ruch właśnie nieakcyjny, nie taki na zasadzie kupą mości panowie czy pospolite ruszenie, tylko ruch, który miał poprzez zmianę osoby, zmianę mentalności, zmianę w ogóle środka ciężkości w myśleniu tych, którzy w ten ruch weszli, jemu zaufali, dać się poprowadzić i formować i przez to stawać się po pierwsze ewangelicznie nowymi ludźmi, a patrząc na okoliczności, w których ksiądz Blachnicki to tworzył, stawać się odpornymi na warunki zewnętrzne, zachowywać swoją własną wolność myśli, wolność sumienia, po prostu wolność w momencie, kiedy to kompletnie nie pasowało systemowi, to dla mnie było to po prostu genialne. Na emigracji w Karlsbergu ksiądz Franciszek Blachnicki założył Instytut Niepokalanej Matki Kościoła, ośrodek Marianum i chrześcijańską służbę wyzwolenia narodów. Rozwijał też inicjatywy związane z działalnością ruchu Światło-Życie. Andrzej Piwarski, gdański artysta, wraz z małżonką od samego początku współpracował z księdzem Franciszkiem. W tym czasie mieli okazję również poznać współpracujące z kapłanem małżeństwo Gontarczyków, jak później się okazało, agentów działających na rzecz PRL-owskiego wywiadu na terenie Niemiec, których zadanie polegało m.in. na ścisłej jego inwigilacji oraz podejmowaniu przeciwko niemu działań destrukcyjnych. Myśmy księdza Blachnickiego poznali zaraz właściwie na samym początku, jak on przyjechał do Niemiec. Gdzieś to był marzec, 82 rok. I od tego czasu żeśmy się dosyć intensywnie, prawie 2 lata do 3 lat, żeśmy się często spotykali, bo żeśmy siedzieli w Karlsbergu po tydzień, 2 tygodnie. Także ta znajomość była bardzo intensywna, bo po prostu z tego, co ja interesowałem się różnymi ludźmi, którzy byli tak zwanej opozycji czy coś w tym rodzaju, to Blachnicki był, jakby to powiedzieć, miał osobną działkę. I ten jego działalność to bardzo mnie odpowiadała w sensie takim filozoficznym. Nie? Myśmy bardzo kochali księdza Blachnickiego. On był taki wesołym człowiekiem. On nikogo nie starał się posądzać. Mówił, lepiej samemu krzywdę ponieść, niż skrzywdzić kogoś innego. Myśmy z nim chodzili sobie na wycieczki, na pole. Z księdzem Blachnickim myśmy byli bardzo blisko. I również później żeśmy się spotkali z Gondarczykami. I te dwie sprawy bardzo się nakładały na siebie. Nie? To znaczy po przeciwnych stronach to były, ale bardzo się jedno z drugim było sprężone. Przez cały ponad rok czasu, jak Blachnicki był już czynnie działał w Karlsbergu, to Gondarczyków nie było. Oni dopiero się zjawili przy końcowej organizacji drugiego marszu. Jeżeli zamknąć sprawę Gondarczyków, bo jeżeli ktoś z nimi się spotkał bez księdza Blachnickiego, po 5 minutach było wiadomo, że oni nie powinni tu mieszkać. Oni nie powinni tu spotykać się, nie? Bo to nie byli, jak ktoś tam mi rzuca, czy coś takiego, to jest wiadomo, że on nie przynależy do tego ruchu Światło-Życie. Oni się nie kryli, o, tak bym powiedział. Także można było ich bardzo szybko rozszyfrować. I ja się naprawdę dziwię, że Blachnicki i te wszystkie Gizelki i tak dalej, że oni tak długo trzymali się razem z Gondarczykami. Ja przestałem w 1985 roku, praktycznie przestałem jeździć do Karlsberga już. Ze względów na stosunki Blachnicki-Gondarczykowie. Ponieważ, tak jak ja powiedziałem, Gondarczyk był bardzo, i Gondarczykowa, ale Gondarczyk szczególnie, był bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo potrzebny księdzu Blachnickiemu, bo on miał samochód i jeździł wszędzie i nigdzie nie pracowali oni. To, czyli on taki był, na każde zawołanie pojechał, nie? Ja miałem takie parę rozmów z księdzem Blachnickim w 4 oczy. I to trudno było z nim rozmawiać i jego przekonać, że oni robią dużo zła niż dobroci tam w Karlsbergu, aż... No ty w pewnym momencie już przestałem Przestałem tam jeździć. Nie, że się bałem czy coś takiego, nie. Bo ich działalność... Tylko, że księdza nie można było przekonać. Zasadnicza rzecz to była idea ruchu Światło-Życie i idea Gondarczyków. Bo to też jest pewna w cudzysłowie jest idea. I te rzeczy, ja się cały czas zastanawiałem, teraz wychodzi różne rzeczy, ile było prawdy w tym, co teraz się mówi na temat działalności Gondarczyków przeciwko idei księdza Blachnickiego, ile jest prawdy, a ile jest rzeczy wymyślonych, nie? Prawdopodobnie komunistyczne władze Polski byłyby skłonne tolerować działalność księdza Blachnickiego, o ile ograniczałaby się ona wyłącznie do sfery wąsko pojmowanej religii. Żadną miarą nie mogły jednak wybaczyć mu ambicji wpływania na sferę pozakościelną kruchtą. Dla niego oddzielenie tych sfer było nie do przyjęcia, zwłaszcza że w rozważaniach na temat wolności, samostanowienia i suwerenności odnosił się często również do sytuacji panującej w ówczesnej Polsce, podkreśla dr Andrzej Schneider, dyrektor oddziału katowickiego IPN. A Piotr Wojciechowski dodaje, że najnowsze informacje na temat zabójstwa księdza Blachnickiego wyczyściło pole spekulacji, które daje miejsce do kolejnych działań. Ksiądz Blachnicki dla wielu środowisk jest wciąż niebezpieczny. Tak naprawdę IPN powinien zajrzeć pod spód. Piotr Wojciechowski. I wyjaśnić do bólu, co takiego się stało, jakie siły zadziałały, że sfuszerowano pierwsze śledztwo w sprawie śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. Tego do tej pory nie zrobiono, już nie mówiąc o odpowiedzialności dyscyplinarnej czy jakiejkolwiek innej osób, które są za to odpowiedzialne. Przede wszystkim był niebezpieczny i niewygodny Jarosław Szydłak, ponieważ jego przenikały dwie przestrzenie, dwie płaszczyzny, żyły w nim, były w nim żywe, no, które domyślam się, chociaż znam tamten system z opowiadań mojej świętej pamięci mamy, czy doświadczeń mojej rodziny oczywiście. Natomiast one pioruńsko uwierały tamten system. Ksiądz Franciszek Blachnicki był wolny i żył w prawdzie. W związku z czym, jak żył w prawdzie, no to trudno było na niego znaleźć tak zwanego haka. Nie można było zrobić sobie, prawda, TW Blacha, dlatego że on nie miał przestrzeni życia, które byłyby niejasne, nieprzejrzyste, które byłyby nieuczciwe, w związku z czym nie można było wziąć, podjechać do niego i powiedzieć, drogi księże, nie? Albo tu podpisik i działamy razem, albo cię wydamy, bo nie było z czym go wydać. Problem człowieka to przede wszystkim problem jego wolności, jego wyzwolenia. Właściwą wizję, właściwy obraz człowieka znajdujemy w Biblii, w Piśmie Świętym. Obraz, który nam ukazuje Biblia, to obraz człowieka, który jest dlatego wolny, dlatego jest w pełni człowiekiem, że poznaje prawdę i tę prawdę akceptuje. To znaczy dobrowolne uzależnienie się od prawdy, a więc jakiś stan zależności zawiera jednakże w sobie tajemnicę wolności, wyzwolenia człowieka. Człowiek jest istotą, która jest skierowana ku prawdzie. Człowiek wtedy, kiedy żyje prawdą, wtedy uzyskuje swoją wolność. Otóż niedawno ukazał się numer tygodnika Idziemy, w którym zamieszczono wywiad, jaki prokurator Michał Skwara udzielił temu tygodnikowi. I cóż Michał Skwara mówi w tym wywiadzie, oprócz wielu innych interesujących elementów? Pierwsza rzecz jest taka, że ujawnia okoliczności pozyskania protokołu z badań sekcyjnych księdza Franciszka Blachnickiego przeprowadzone przez stronę kościelną poza śledztwem, które w 2006 roku pani prokurator Ewa Koi prowadziła, która to badania sekcyjne zostały zrealizowane przez naukowców, profesorów Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach, które te badania ujawniły ślady metali ciężkich już wówczas w doczesnych szczątkach księdza Franciszka Blachnickiego i zostały przez stronę kościelną zniszczone. Prokurator Skwara dotarł do tej dokumentacji poprzez Zakład Medycyny Sądowej w Katowicach i archiwum. Na pytanie, co takiego się stało, odpowiada i słusznie agentura SB w kościele. Nadal żywa, czynna, broniąca się agentura SB w kościele. I to jest rzecz moim zdaniem niedoceniania, przełomowa, którą prokurator Skwara poruszył. To znaczy mamy do czynienia ze zmową nie tylko na poziomie instytucjonalnym, niewyjaśniania podobnych zbrodni jak wobec księdza Franciszka Blachnickiego popełnionych przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa czy innych służb specjalnych państwa komunistycznego, ale agenturą, która wcześniej była zwerbowana, ulokowana i trzymana mocno za twarz przez SB wśród hierarchii kościelnej. I tak bym odpowiedział na pytanie, komu w jakich środowiskach trudno jest przyjąć prawdę o prawdziwych, rzeczywistych przyczynach śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. No, poświęcił swoje życie dla Kościoła i dla niego święty Maksymilian był też wzorem, także tutaj no, reakcja, można powiedzieć, no, w tej perspektywie wiary, no to jest męczennikiem i w tym znaczeniu można powiedzieć, że reakcja teraz taka jest, że no, jest to jeszcze dodatkowy powód do świętości, jego poświęcenie życia, całkowite oddanie się Kościołowi. To jest drugi Maksymilian Kolbe. To jest drugi Maksymilian Kolbe po prostu. Tak działał, z takim rozmachem i z taką głębią, gdzie oprócz spraw organizacyjnych PRL lat 60., początek, a on próg 200-tysięczny kurcjaty trzeźwości organizuje. Nie, nawet rok 56 nie dał nam organizacji o takiej liczebności, intensywności. Jak mu to zlikwidowali, to zbudował ruch oazowy, przez który, jak się mówi, liczy się 2 miliony osób przeszło. I największa organizacja alternatywna, niezależna od komuny, od Łaby do Władywostoku. Głębia jego myśli, cały program społeczny, moralny, odbudowy narodu po upadku komuny, z całym krytycyzmem tego, co się dzieje na Zachodzie i tak dalej. To Pan Bóg dał nam postać wyjątkową. No, to oczywiście Tetlikowski ma rację, że było trzech kapłanów w okresie komuny. Była taka trójca, to był Wyszyński, Wojtyła i Blachnicki. I musieli go zlikwidować. No, niech Pan sobie go wyobrazi jako purpurata. Znaczy to jakby ten kościół wyglądał, jakby Polska wyglądała w początku lat 90. gdybyśmy mieli biskupa Blachnickiego. Dlatego wyzwolenie człowieka bazuje na tym stwierdzeniu Chrystusa w Ewangelii: prawda was wyzwoli. Ale na przeszkodzie do takiego wyzwolenia stoi przede wszystkim lęk. Człowiek się lęka prawdy, albo też boi się życia prawdą, i dlatego wyzwolenie człowieka jest przede wszystkim wyzwoleniem od lęku. Ale w jaki sposób może człowiek pozbyć się lęku? Otóż nie poczucie własnej jakiejś mocy, siły wyzwala człowieka od lęku. Historia uczy, że dyktatorzy, którzy mają w swoim ręku wielką moc i siłę, jednakże nie są wyzwoleni od lęku. Boją się sami tych ludzi, nad którymi panują. On po prostu zaprasza nas swoim świadectwem życia właśnie do życia w prawdzie, do w tym momencie bycia wolnym człowiekiem, człowiekiem, który się nie boi. To jest oczywiście też zaproszenie do odwagi, bo jeżeli wyzbędziemy się lęku, jeżeli nie będziemy mieli nic do ukrycia, to otoczenie będzie widziało nas jako ludzi odważnych. I do tego zaprasza. Ja kiedyś tego nie rozumiałem, bardzo mocno tego nie rozumiałem. Już pomału poznawałem ruch oazowy, zaczynał mi się podobać, ale jedno z dzieł księdza Blachnickiego bardzo mi nie pasowało. To jest takie dzieło Krucjata wyzwolenia człowieka, które zaprasza do abstynencji. I w herbie tego dzieła, w takim znaczku rozpoznawczym, gdzieś byśmy powiedzieli w logotypie, jest napis: nie lękajcie się. Dzisiaj to rozumiem. Jeżeli rzeczywiście mam odwagę otoczeniu w dowolnej sprawie powiedzieć nie, powiedzieć kontrę, wyrazić swoje zdanie, to ja rzeczywiście jestem wolnym człowiekiem. Ja się po prostu nie boję. Ja nie patrzę na to, co ktoś o mnie pomyśli, czy co mi się opłaci, tylko mogę być sobą. I ja osobiście za to księdzu Blachnickiemu dziękuję, że przez proces formacji, przez to, jak go poznałem, właśnie zabrał taki lęk, który wcześniej mi towarzyszył, czyli lęk przed osądem ludzkim, przed opinią. Po prostu to jest taka przestrzeń, w której zyskałem wolność. W tym momencie wstałem z miejsca. Zacząłem chodzić po celi i powtarzać sobie ciągle: wierzę, wierzę, wierzę. Wspominał scenę w celi śmierci przyszły ksiądz, który miał zmienić kościół. Nagle jedno zdanie mnie poruszyło. Nie wiedziałem jeszcze, w co wierzę. To było, jakby ktoś w ciemnej celi przekręcił kontakt. Nagle zalało ją światło, ale jeszcze nie widzę poszczególnych przedmiotów. Na razie tylko światło. Ale potem w tym świetle poznaję różne przedmioty. Dlaczego to właśnie zdanie zmieniło wszystko? Co takiego w nim było? Po prostu, Panie, Ty przyszedłeś i przywróciłeś mi wzrok. Był to reportaż Andrzeja Urbańskiego pod tytułem Wyzwolony prorok naszych czasów. These mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. through these fields of destruction. Baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And though it hurt so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brother. Jak już zapowiadałem, w dzisiejszym cyklu literackim redaktor Tomasz Zapert dociekać będzie, w jaki sposób ewoluowała twórczość literacka Jarosława Abramowa Newerlego. Trójka literacka. Powracamy do rozmowy z Krzysztofem Masłoniem, autorem książki Klątwa Sprzeczności. Mówiliśmy ostatnio o Włodzimierzu Odojewskim. Włodzimierz Odojewski był też radiowcem i w radiu, w redakcji Teatru Polskiego Radia i redakcji Słuchowisk zapoznał innego opisywanego przez ciebie literata, Jarosława Abramowa Newerlego. Tak, jednego z nielicznych żyjących jeszcze pisarzy, o których pisałem. Człowieka, którego znasz go również, więc nie muszę tu może ciebie przekonywać o tym, ale słuchaczom może powiem tylko tyle, że uważam go za jednego z najbardziej uroczych ludzi, jakich tak. poznałem. Ma nieprawdopodobnie dużo osobistego wdzięku. Jest człowiekiem miłym, sympatycznym bardzo. Z Radiem rzeczywiście, rzeczywiście związanym, ciekawym swoim życiorysem, także pisarskim, bo próbował właściwie w literaturze wszystkiego. Pisał piosenki, pisał dramaty, pisał powieści. Felietony, no uprawiał wszystko. Do tego jeszcze komponował, że nie wszyscy wiedzą. Charakterystyczne, że zapytane o to, bo lat ma już nie ma co ukrywać dużo, bo bodajże 90 mu stuknęła. Czego najbardziej żałobuje, no to mu to odpowiada, że tego, że się nie poświęcił tak do końca piosence, że z tego jest najbardziej zadowolony, a przypomnę, że tutaj mówimy o kompozytorze Okularników, czy autorze sławnego przyboju Bogdan Trzymaj się, Bogdana Łazuki. Był synem Igora Newerlego, prozaika, no takiego czysty wierzchołek hierarchii literatury lat PRL-u, autora Pamiątki z celulozy, sfilmowany przecież. Nawiasem mówiąc, o Igorzyne Werlym też w tym tomie można przeczytać. Też można. I o ojcu, i o synu. Potem jakby pisał znacznie ciekawsze i mądrzejsze rzeczy niż oba pamiątka, czy chłopiec z starskich stepów. Natomiast, jak powiedziałem, no, Jarek młody, młody Jarosław Abramow de Werle pisywał piosenki, pisywał dramaty. Koniecznie się uparł, żeby zostać dramatopisarzem. Nawet Klik-Klak była taka sztuka Anioł na dworcu, jeżeli dobrze pamiętam. Derby Pałacu, Derby Maestro, Pałacu, to można by mieć. To jest zupełnie... Nawet był wziętym tym dramatopisarzem. Wziętym, tak. Czy pomagał mu życiorys właśnie w postaci ojca tak sławnego? Pewnie nie tak, przeszkadzał na pewno. Nie przeszkadzał. Natomiast nie tykał wtedy prozy. A rozpisał się tak naprawdę dopiero później, i to w Kanadzie, bo w latach 80. wyjechał z Polski z żoną do Kanady, z uwagi na właśnie charakter jej pracy. Naukowa, biochemikiem chyba była, pani tak, Wanda. Dostała propozycję pracy w Kanadzie, wyjechał razem z nią i od tamtej pory większość czasu tam bywał, ale do Polski regularnie przyjeżdżał. I między innymi w sprawach pisarskich, bo za każdym razem przywożąc dość obszerny maszynopis, czy potem dyskietkę odpowiednią. I te książki wydawał mu wtedy jeszcze Andrzej Rozner, pamiętam na początku. Ukazywały się jedna za drugą, zdumiewającym stachanowskim iście temp. Wyglądało na to, że chyba nie ma w tej Kanadzie, mimo tego, że tak na ogół dobrze o niej mówił i o ludziach tam i o życiu, jakie parę. Chyba mnie trochę nudziło, jednak miał dużo czasu, w związku z tym zaczął pisać te książki. Nawiało nam burzę, Granica Sokoła, a przede wszystkim powstała wtedy taka seria Lwów, których pierwsze w dalszym ciągu uważam za jedno z najlepszych książek odnoszących się do, może dlatego, że nie było ich tak wiele w końcu, do Powstania Warszawskiego również, Lwy mojego podwórka, obraz Powstania Warszawskiego widziany przez dziecko. W ogóle okupacji szerzej powiedział nawet. Szerzej, tak, bo to nie chodzi tylko o powstanie. Tak. Ja tutaj niepotrzebnie zawęziłem. W gruncie rzeczy w tych książkach opisuję swoją sytuację. I kontynuacją tych lwów był już trochę mniej udany, ale jeszcze lwy wyzwolone, no to, czyli ten mamy okres po wyrzuceniu Niemców z Warszawy. Tak, czy lata licealne. I lwy STS-u, no, ponieważ STS-u Abramow był jednym z filarów, no, sławnego, przypomnę młodszym, którzy może nie słyszeli, był taki kabaret, czy to się nazywało Studencki Teatr Satyryków. Niesłychanie ważny w dziejach naszej kultury i czasu odnowy postalinowskiej. Tu pośród bohaterów, którzy doczekali III Rzeczpospolitej, jest też postać Jana Józefa Szczepańskiego, i pisarza, i prężnego działacza organizacji pisarskich, diarystę też. Czy zdążyłeś go poznać? Więc tutaj waham się, co odpowiedzieć. Właściwie można powiedzieć, że nie. Tylko przez literaturę. Tylko przez literaturę, bo to była tak sytuacja, która właściwie nie ma żadnego dalszego ciągu. No. Przez literaturę taka. Ciekawe, uważam, u Szczepańskiego jest to jeszcze, że on został trochę tę sytuację związkową wmanewrowany. To nie jest człowiek, który miałby temperament działacza politycznego, czy choćby w danej grupie, prawda, przywódczy, więc był, jak to niektórzy powiadali, a czy musi mieć te przywódcze cechy? Nie, wystarczy, żeby był człowiekiem prawym. I to był wybór właśnie kogoś takiego. To się nie zawsze sprawdza w naszym życiu społecznym, czy wystarczy sama uczciwość. Pisarstwo, ja myślę, że zostało już chyba powiedziane o nim tyle. To jest pisarz, który zostanie w naszej literaturze ze swoimi paroma przynajmniej. Myślę o Ikarze, tej Wyspie. No tam jeszcze było parę rzeczy. Buty, opowiadanie, które zrobiło dużą, dużą karierę. Ciekawy życiorys również. I takie no, podejście, którego bardzo, bardzo wielu naszym pisarzom brakowało. No, to jest jeden z tych pisarzy, który kartę stalinowską ma czystą. O. Wiele czasu spędzał, tutaj dodam, w miejscowości Kasinka, która mu bardzo była bliska, a współcześni to kojarzą to nazwisko chyba z personaliami naszej biegaczki narciarskiej Justyny Kowalczyk, ktoś zdaje się stamtąd pochodziła. Tak jest. A do rozmowy powrócimy jutro. Przyszedł czas na 63. ostatni już odcinek trójkowego miniserialu. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samo załogą dotrzeć do celu. Kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą. Pamiętaj, wygrałam stówę. W sumie jeszcze nie wiadomo, a mogę w razie czego oddać ci w zdrabkach? Nie. Cześć. A wy co macie takie grobowe miny? Darek, siadaj. Musimy porozmawiać i to szybko, póki matka jest w kuchni. Nie chcę jej łamać serca. Tym razem... Przeszedłeś sam siebie. Tomek, cicho bądź, ja mówię, tak? Synu, zawiodłeś mnie. Ustaw się w kolejce, idę do siebie. Ale nie będziesz się do mnie plecami odwracał. Wracaj tu w tej chwili. Darek, tata chyba naprawdę jest wkurzony. O rany, Waszka was ugryzła czy co? No dobra. Mieliśmy kontrolę. Wiesz co wykryłam? Że Tomek jest adoptowany? Magnes. Leszek go znalazł przy impulsatorze. Wiesz, w jakie problemy mogłeś nas wpakować? Jaki magnes? Nie udawaj, dobrze? I Leszek puścił was bez problemu, tak? Bo z nim porozmawiałem. No jasne, siła perswazji. A co chciał w zamian? Nie twój interes. Ja się z takimi nie układam, jasne? Czekaj. A skąd ty wiesz, że on chciał coś w zamian, co? Magnes noszę przy kluczach. Wieszam je sobie w kabinie. W spodniach od dresu mam śliskie kieszenie. Nie rozumiem. To jak? Przecież Leszek miał dowód w ręku, a tata oglądał wydruk z tachografu. Myślałem, że ty oglądałeś. Nie, ja nie. Ja myślałem, że ty. No nie wierzę, amatorzy. Tak daliście się wykiwać. Cześć, kochani. Zostaniecie na kolacji? Nie, ja muszę lecieć, dzieciaki. Naprawdę? Aniu. Wiesz co, a pewnie tak już śpią. Zostanę na trochę. Jak miło, prawda? Rodzina. Komplecie. W tej chwili macie przeprosić Darka. Za co? Skąd wiesz? A w następnym domu wszędzie zrobię ściany nośne, no. I wygłuszę gąbką. No. Ale masz rację. Synek jest mi ten, no, bardzo naprawdę tak. Chciałem powiedzieć, że w tej sytuacji, tak, no głupio jakoś tak, no, wyszło. To wszyscy wiemy. I? No i ja cię ten, bardzo... Tak, ja też. Co bardzo? No właśnie, co? No, przepraszam, no. No i ja to samo. Co? Ojcze, zawiodłeś mnie. Darek, nie przeginaj. No ale przyjmuję przeprosiny. No, i pamiętajcie... Tej rodziny nikt nie skłóci. Właśnie. Jak coś, to sami potrafimy się pożreć. I zawsze sobie poradzimy. Zawsze. No, to na pewno. A swoją drogą... Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec, Piotr Furman. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Audycja dobiega już końca. Na kolejny wieczór w Trójce zapraszam jutro o stałej porze. Żegna się z Państwem Jacek Pietrasik. Audycję realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Życzymy spokojnej nocy i do miłego usłyszenia. Tell you now. Will you keep on?